إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا كنا ندلي نا كتاب هيك وجوب إعفاء اللحية جاء الشيخ الوصابي رحمه الله يانا تليانزا حديث نمبر 10 ambao ni refu kidogo kwa tukasema tutakuwa tunaisoma kidogo kidogo na ndani yake kutakuwa kuna fawaidi nyingi kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliandika mtume sallallahu alaihi wasallam ila Kisra maliki al-Furs aliandika barua kwa maana barua hizi zilikuwa ni barua ambazo aliwapelekea mtume sallallahu alaihi wasallam wafalme kadhaa kadhaa Kaisar na wengi wengineo na Harqal na mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika barua hii kwa maana tukio hili lilikuwa ni mwaka Hijria. Kuna nyingine ziliandikwa mwaka wa 6, mwaka wa 8 mpaka mwaka wa 9 na zikawa barua za sambazo kwa falme mbalimbali. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam barua hii alipoandika alipelekea Kisra ambaye mfalme wa Furs يدعوه إلى الإسلام كالمؤمنين أنجيك الإسلام يدعوه إلى الإسلام فلما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ملك وفرس القسوم البروة يمتوم صلى الله عليه وسلم مزقه أكيشان فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكا خبرشوا يعني خبرش كم في كم توم صلى الله عليه وسلم كما إلي بروا يلولون بلكيا فالم كسر أكيشان كم توم صلى الله عليه وسلم التفات برهيز فدعا عليه أكا وانبيا لكن كجا على مرنينك دوا كجا على فمانا يشر kwa hiyo akawaombea shari an yumazzaku yani kwamba ukatike katike uchanike chanike utawala wao kula mumazzak yani kila aina yani ukachanika chanika au ukatika katika katika hali yote kabisa. Hadithi hii ukiangalia hapa chini katika rakamu hiyo moja ni mpaka hapo أخرجه البخاري katika رقم hizo na vile vile نعم أخرج البخاري katika حديث عبد الله بن عباس tukasema tutakuja kutoa maelezo kwa muktasar yani mpaka hapa ilikuwaje. Sasa ukisoma katika vitabu vya sira vikubwa vikubwa kama sira ibn Hisham na nyingine tarehe ya Tabari na nyingine kuna maelezo hapa tuyatoe ili wewe msikilizaji na msomaji wa kitabu uwe na ile mazo mapana kwamba ilikuwaje, uwe ni broad minded kwamba hii story iko hivi ambayo ndio inanoga zaidi. Hadithi hii imesimuliwa katika vitabu vingi vya tarehe, yani kisa hiki alopeleka barua hii ni Abdullah bin Hudhafa radhiallahu anhu na kama vile ambavyo katika barua alopeleka kwa falme mbalimbali walikuwa ni masahaba tofauti. Wameandika watu wa tarehe katika kisa hichi, alipofika Abdullah bin Hudhafa katika mji huo wa Furs akaomba kuingia ruksa kwa mfalme. Kwa hiyo maombi yake yakawa yamekubaliwa. Alipofika mbele ya mfalme amara Kisra ila ahadi rijalihi an ya'khudha al-kitaba min yadihi. Kisra Malik al-Furs akamwamrisha mmoja katika magodigadi wake, watu wale wake wanaomzunguka, kwamba chukua barua hiyo kutoka kwa mkononi mwa huyo Abdullah bin Hudhafa. Faqala Abdullah bin Hudhafa radhiallahu anhu, Abdullah bin Hudhafa akasema, la, innama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akasema hapana, mimi ameniamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, an adfa'ahu ilaika yadan biyadi, kwamba hii barua Mfalme Kisra nikupe mkono kwa mkono, na sio kwamba bodyguard aje kuchukua akupewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameniamrisha nikupe barua hii mkono kwa mkono. Wa ana la ukhalifu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na mimi siwezi kuvunja kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa masahaba jinsi walipokuwa katika ile hali ya usmat na usimamu, wanapopewa maelekezo kwamba barua hii mpe mkononi Mfalme Kisra, kwa hivyo Abdullah bin Hudhafa akawa amechukua msimamo ule ule kwamba nimeambiwa nimpe mkononi. Kisha thumma daa Kisra katiban arabia min ahli al-Hira, barua imeandikwa kwa Kiarabu, kwa hivyo Kisra hajui Kiarabu, ikabidi amwite mmoja katika wale watu ambao wanafahamu Kiarabu katika ikulu yake. Mtu huyu ni katika Ahlul Hira. Ahlul Hira ni eneo moja katika sehemu ya Iraq, kwa sababu Wafursi walikuwa utawala wao umeenea Yemen, Iraq wote. Kwa hiyo mmoja katika watu wa Iraq Mwarabu walikuwa kwa pale katika ikulu ya Hira. Kwa hivyo akamwambia ya kwa wa amarahu bi an yanfadda alkitaba, akamwamrisha aifungue barua hiyo baina yadaihi mbele yake, wa an yaqra'a alayhi, na kwamba amsomee. Kwa hiyo Hira, yani ile mtu wa Hira ambaye anajua lugha ya Kiarabu, basi akaifungua ile barua na akawa aisoma. Ndani yake ina maelezo yafuatayo: بسم الله الرحمن الرحيم, من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. بسم الله الرحمن الرحيم ambao hii ndio utaratibu wa barua za Kiislamu zote, za kiimani zote, zinaanzia bismillah, kwa maana zianze na bismillah. Hata ukisoma katika surati An-Naml aya nambari 29, yani malkia yule alipokuwa barua kutoka kwa Suleiman alisema, qalat ya ayuha al-mala'u inni ulkiya ilayya kitabun karim innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, enyi mawaziri wangu nimeletewa barua tukufu, barua hii inatoka kwa Suleimani na ndani yake mwanzo kabisa imeandikwa bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika barua hiyo aliandika mwanzo kabisa bismillahir rahmanir rahim, min Muhammad rasulillah ila Kisra azim Fars, na akamwambia kwamba assalamu ala man ittaba'a alhuda, amani ni kwa yule ambaye yote mwenye kufuata uongofu, wa amana billahi wa rasulihi wa shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulu, amani iko kwa yule mwenye kufuata uongofu na akashuhudia kwamba hakuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah na hana mshirika, na akashuhudia kwamba Muhammad ni mjumbe wake na ni mtume wake, na waad'uka bidi'ayati Allah, na kulingania katika ulinganizi wa Allah, fa inni ana rasulullahi ila nnasi kafa, mimi yani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah kwa watu wote, ila nnasi kafa. Barua kaendelea kusema liyundhira man kana hayyan wa yahiqqu alqawl ala alkafir fa aslim taslam. Lengo kwamba Mtume salam ameleta ili awaonye watu ambao wako hai wanaishi, na ole wao wale ambao walikuwa ni makafiri. Kisra fa aslim silim taslam, utapata amani. Fa inna fa inna ithma almajusi alayka, na kama utakataa basi ujue ya kwamba dhambi za majusi zote zitakuwa juu yako. Kwa sababu mara nyingi raia huwa wanafuata viongozi wao walio, kwa hiyo wewe utabakia katika ukafiri na raia wako tabakia katika kufiri. Sasa zile dhambi za raia zote utabeba wewe. Hii ikawa ndio barua hiyo ambayo huyu Kisra alitana. Fama in sami'a Kisra hadhihi risalata, alipoisikia barua hii Kisra, basi hatta shta'alat naru lghadab fi sadrihi, pale pale mfalme Kisra Fursi ukaanza kuwaka moto. Ishtaalat nar, moto huu ni moto wa ghadab ndani ya kifua chake. Na fahmarra wajuhu, uso wake ukapiga wekundu ukabadilika, yani taghayyara launu wajhu, pale pale akaanza kubadilika kucheuka, uso ukawa mwekundu kabisa kabisa. Na mwisho kabisa fajala baru risalata min yadi katibihi, akaichukua barua ile kutoka kwa mkononi wa mkono wa yule ambaye alikuwa akisoma yule, akaichukua pap na faja'ala yumazziqha, akawa anaichana chana. Wayasifu, wakati akiichana barua ile alikuwa akisema maneno haya kwa sauti kubwa, akasema ayaktubu li bihadha wa huwa abdi, aniandikie mie haya hali ya kwamba ni mje, yani kwa maana mtumwa wangu. Ni nani ya kusudia kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtumwa wake? Ayaktub li hadha, hivyo aniandikie haya, wa huwa abdi, hali ya kwamba ni mtumwa wangu huyu. Thumma kisha amara bi Abdillah bin Khudhafa an yukhraja min majlisihi, kisha Kisra akaamrisha Abdullah bin Khudhafa atolewe katika majlisi hii. Fa ukhrija, basi akatolewa. Falamma balagha an-nabi sallallahu alayhi wasallam dhalika al-khabar qal, ilipomfika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam habari hii akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, allahumma mazzik mulkahu, ewe Allah basi uchane chane, upasue pasue, ukate kate ufalme wake. Hapa ndipo ambapo tulipofikia jana kwa wale wenye vitabu. Fada alaihim an yumazzaku kulla mumazzaq. Naam, tunaendelea. Thumma inna Kisra, kisha hakika Kisra yani mfalme huyu wa Furs kataba akaandika barua, ila amilihi, kwa mtendaji wake maliki Yemen, huyu alikuwa ni gavana katika nchi ya Yemen akiitwa Bazana, akiitwa Bazana, jina lake kamili Bazana Sasan, Bazana Sasan, katika kitabu cha tarehe wamemwandika kwa kirefu kabisa. Anasema thumma inna Kisra kataba ila amilihi, kisha Kisra akaandika barua kwa nani? Kwa mfalme, yani kwa maana kwa tuseme kwa maana amili hii mtendaji wake ambaye huyu alikuwa ni malik, kwa maana governor, utawala wa Kifursi ulienea Yemen, Iraq. Sasa kila sehemu Kisra anakuwa na balozi wake, tukosikiza kusema ni gavana. Kisra akaandika barua kwa huyu nani Bazana aliyo katika gavana katika nchi ya Yemen, akamwambia kwamba katika barua hiyo anabath ila hadha arrajul, wapeleke kwa mtu huyu alladhi ambaye bil Hijaz, yuko Hijaz yani Makka inaitwa Hijaz, anabath kwamba watume ila hadha arrajul kwa mtu huyu yakusudia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi bil Hijaz ambaye yuko katika ardhi hiyo ya Hijaz, watume wapeleke rajulaini watu wawili, rajulaini watu wawili min indik kutoka kwako hapo Yemen, ambao hawa wawili hawa watakuwa ni jaldaini, yani wawe jaldaini. Hii ni sifa yaambiwa kwamba rajulu jald, mtu ambaye jald, man huwa ashadid, ni mwenye nguvu, na nguvu hizi sio nguvu tu za kuweza kama mirabasita, lakini ni tahammul almasaib walmakare, anaweza akavumilia na akastahamili shida na matatizo. Kwa hivyo akamwambia wachukue watu wawili wapeleke kwa huyo mtu ambaye kwa Hijaz, lakini watu wawili hawa wawe jaldaini, ni watu walokuwa sio vifefefefe, jaldaini ni watu madhubuti walokuwa strong kabisa. Faliyatiani bihi, waniletee huyo nani, kwa maana achukuliwe Mtume sala salam kutoka katika ardhi ya Hijazi apeleke wapi? Kisra, apeleke Furs. Ni policy ambazo ziko tangu zamani za utawala kwamba mtu akiona utawala wake unaanza kukuswakuswa na mtu fulani, basi mara nyingi hupendelea kwamba mtu yule akamatwe aletwe pale. Hata sasa watawala wengi tu, ukileta kichokochoko kidogo, ukikimbilia si watu huko huko, unakamatwa unarudishwa. Kwa hiyo anasema kwamba faliasiani bi, waniletee huyo. Fabaatha Bazan ambayo ni huyu gavana wa Yemen, akampeleka sasa au akatuma huyu anaitwa Kahramanahu. Man huwa Kahramana? Kahramana ni aminul malik wa wakiluhu, ni yule ambaye tusema ni amini, kama mlinzi ambaye yuko karibu sana na mfalme, na huyu ndiye yule ambaye yatadabbar dakhli, anatadabbar kwa maana anatadabbur, ana plan na kupanga ile taratibu zote za mfalme ikulu, sema kama ni katibu mukhtas wa rais. Huwezi kumwona rais mpaka yeye, na yeye ndo anaarrange zile taratibu za kwamba leo rais atakuja hivi, kisha kuna ziara hii na msafara utakuwa hivi, utakuwa hivi, utakuwa hivi, utakuwa hivi, utakuwa hivi. Sasa huyo anaitwa Kahramana. Kwa hivyo Bazan akamteua Kahramana, yani yule katibu wake mukhtas, mtu wake wa karibu kabisa wa huwa bawaihi, yani atokana neno bab, mlango, ni mlango wake, lakini afasiriwa neno bawabaihi kwa maana bawi ni mtu alokuwa mwenye heshima. Kwa lugha nyingine wanasema ile mpaka ukasikia aitwa mtu papa kutokana na neno hili papa wa pili, si papa John nani, yani ni mtu ambaye mwenye heshima. Anasema wa huwa babaihi, alikuwa ni mtu mwenye heshima sana kwake yeye wakana, na alikuwa huyu ambayo ni katibu mukhtasi huyu wa Bazan, katiban hasiban bikitabi Faris, alikuwa ni katibu, alikuwa ni mhesabu kwa Kifursi, kwa maana katika maandishi yale ya Kifursi. Wakana alikuwa katiban hasiban bikitabi Faris, ni katibu na ni mhasibu katika lugha ya Kifursi. Kwa nini? Kwa sababu hawa Wafursi walikuwa wametawala katika eneo kubwa. Sasa pale Yemen akachaguliwa nani huyu Bazan kama ni governor. Bazan sasa ikabidi atafute watu ambao wanajua Kifursi kama yeye, akiwemo huyu ambaye ndio Kahraman, ambaye alikuwa ni mwandishi na mhasibu katika Kifursi. Wabatha mahu rajulan, akamtuma pamoja naye mtu mwingine, minal Fursi, kutoka Fursi. Yukalu lahu, akiitwa bwana huyo Khurra Khusra, Khurra Khusra. Wabatha mahu rajulan, akamtuma, kwa maana ameambiwa achague watu wawili. Kwa hiyo wa kwanza huyu ni Kahramani, katibu wake Muhtas. Wa pili kuna mtu kutoka Fursi ambaye yuko pale vile vile pale Yemen, akamchagua, na huyu bwana alikuwa anaitwa Khurra Khusra. Kwa hiyo sasa akawa watu wawili, ili waende wapi? Hijaz. Wakamkamate Mtume sallallahu alaihi wasallam, wampeleke wapi? Kwa mfalme Kisra wa Fursi. Wakataba mahuma, akawaandikia pamoja nao, yani katika ile barua ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yamuruhu, anamwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, an yansarifa, kwamba Mtume aondoke mahuma pamoja na hao watu wawili. Waende wapi? Ila Kisra, waende kwa mfalme Kisra. Wakataba mahuma, akawaandikia hiyo barua pamoja nao watu wawili hao, waipeleke kwa nani? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yamuruhu, akimwamrisha Mtume, anyansarifa, akipata tu barua hiyo aondoke mahuma pamoja na hao wajumbe wawili. Waende wapi? Waende Fursi, ila Kisra. Tutasimamia hapa kwa sababu ni hadithi, kisa kirefu, tutaendelea inshallah kidogo kidogo kesho. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.